تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو، ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔